Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się godzina 13, jest 18 września. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Przymusowa relokacja do Polski to projekt, za którym głosowała polska opozycja, przypomina najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości. Wzmocnienie granic i odsyłanie migrantów może rozwiązać problem migracyjny w Europie, mówił w Polskim Radiu wiceszef dyplomacji. To największa inwestycja kulturalna w Polsce. Wielkie otwarcie Muzeum Historii Polski już 28 września. Przymusowa relokacja do Polski to projekt, za którym głosowała polska opozycja, przypomina w najnowszym spocie wyborczym Prawo i Sprawiedliwość. W nagraniu zamieszczono również wypowiedź szefowej Komisji Europejskiej, która wczoraj odwiedziła Lampedusę i zaapelowała, by państwa Unii zabrały migrantów z włoskiej wyspy do swoich krajów. Taka postawa doprowadzi tylko do pogłębienia kryzysu migracyjnego, mówił w Polskim Radiu wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński. Bardzo dobrze, że tam pojechała przewodnicząca Komisji Europejskiej, żeby zobaczyć na własne oczy efekty swojej polityki. I żadne odsyłanie tych ludzi po innych krajach tego problemu nie rozwiąże, tylko go jeszcze pogłębi, bo wtedy przemytnicy zobaczą, aha, skoro ich odesłali, to znaczy, że jest miejsce na nowo. Więc jedyną odpowiedzią jest wzmocnienie granic, odesłanie tych ludzi do kraju, z którego nielegalnie przypłynęli i wzmocnienie tej kontroli we wszystkie możliwe sposoby, bo no, po prostu inaczej zostaniemy zalani tą falą na jeszcze większą skalę. Wczoraj premier Włoch Giorgia Meloni zwróciła się do przewodniczącego Rady Europejskiej o zorganizowanie w październiku szczytu w sprawie migracji. Chce na nim zaproponować zorganizowanie unijnej misji morskiej, której zadaniem będzie zablokowanie nielegalnych migrantów. O fiasku polityki migracyjnej Brukseli przekonują się także Węgrzy. Tamtejsza policja tylko w miniony weekend zatrzymała ponad 2,5 tysiąca nielegalnych migrantów. Z Budapesztu Piotr Piętka. Charakterystyczne jest natężenie nielegalnych działań w weekend. Liczba zatrzymanych tylko w te dni stanowi niemal połowę osób, które złapano na nielegalnym przekraczaniu granicy w całym ubiegłym tygodniu. Węgry od kilku lat zmagają się z presją nielegalnych migrantów na swoją granicę, stanowiącą w przypadku sąsiedniej Serbii zewnętrzną barierę Unii Europejskiej. Po zamieszkach w Ryskę dokładnie 8 lat temu rozpoczęto budowę muru, który miał powstrzymać migrantów od nielegalnego przekraczania zielonej granicy. Tymczasem przemytnicy ludzi są coraz bardziej brutalni, o czym świadczą częste strzelaniny z policją po obu stronach, ale również między sobą. Wymyślają również nowe sposoby na skuteczne przerzucanie ludzi. Obecnie nawet kilkanaście grup migrantów jednocześnie forsuje płot graniczny, tak aby węgierska policja nie miała możliwości złapania wszystkich. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. W sprawie importu zboża między Polską a Ukrainą powinny zostać przeprowadzone rozmowy na najwyższym szczeblu, uważa europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Według niego dalszy import ukraińskiego zboża na teren Unii przez Polskę leży w interesie ukraińskiej oligarchii. I to, co robi Ukraina, robi w interesie jakiejś grupy wielkich oligarchów, którym zależy na tym, po zamknięciu Morza Czarnego, żeby transport zboża był jak możliwie najkrótszą drogą. Jaka jest najkrótsza droga? Do Polski, na Słowację, na Węgry. W związku z tym trzeba im to pokazywać i tłumaczyć, że umawiamy się strategicznie na lata i że taki problem nie powinien destabilizować naszych stosunków. W Brukseli trwa posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Rolnictwa z udziałem polskiego ministra Roberta Telusa. Rozmowy dotyczą m.in. importu ukraińskich produktów rolnych. O sprawie ukraińskiego zboża podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda ma rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wczoraj prezydent Polski spotkał się z nowojorską Polonią w Nowym Jorku. Niedziela była pierwszym dniem jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Z Nowego Jorku relacja Wojciecha Cegielskiego. Szanowny panie prezydencie, szanowna pierwsza damo. Andrzej Duda mówił Polakom, że sytuacja w Europie jest bardzo trudna. Przypomniał, że jeszcze 20 lat temu nikt w Europie się tego nie spodziewał. Wszystkim wydawało się, że właściwie nie ma żadnego zagrożenia, że ostatnią rzeczywiście poważną wojnę na wielką skalę była wojna, którą rozpętali Niemcy, czyli II wojna światowa. Czas się zmienił. Rosja od tamtego momentu pokazała twarz, którą znaliśmy z podręczników do historii. Imperialistyczną, okrutną, grabieżczą. Prezydent argumentował, że Polska jest teraz bezpieczna dzięki temu, że jest członkiem NATO. Dzisiaj polski prezydent weźmie udział w szczycie zrównoważonego rozwoju, a we wtorek zabierze głos w trakcie dorocznej debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W środę Andrzej Duda będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczącym wojny na Ukrainie. To największa i najdroższa inwestycja kulturalna w Polsce. Wielkie otwarcie Muzeum Historii Polski już 28 września. Minister Kultury Piotr Gliński poinformował, że nowy budynek na warszawskiej Cytadeli przez kolejne 3 dni będzie otwarty dla wszystkich zwiedzających za darmo. to jest coś, co nam się udało mimo olbrzymich kłopotów, bo i pandemia, i wojna na Ukrainie. Ale zapraszam wszystkich, bo to trzeba zobaczyć na własne oczy. Cytadela jest otwarta dla warszawiaków. Obok zbudowany pierwszy pawilon Muzeum Wojska Polskiego. Park muzealny otwiera się dla nas wszystkich. Wystawa stała ma zostać podzielona na 6 galerii epokowych od czasów Piastów i Jagiellonów po przestrzeń zatytułowaną Polacy wobec komunizmu. Znajdziemy tam w sumie ponad 3,5 tysiąca zabytkowych obiektów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe lub umiarkowane, miejscami na pograniczu wschodnim wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Pod koniec dnia na krańcach zachodnich we wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura maksymalna od 25 stopni na wschodzie i lokalnie nad morzem do 29 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Katarzyna First-Wojtkowska. W tej godzinie, drodzy Państwo, zbliżamy się do premiery czwartej części filmu Niezniszczalnie. O tym porozmawiamy i także przeniesiemy się na 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest pan Artur Cichmiński, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dobry, witam serdecznie. Niezniszczalni. Niezniszczalni, dosłownie w przenośni. Czwarta część filmu, przed nami premiera. No to przyjrzyjmy się temu, co zostało albo co wyewoluowało z kina akcji lat 80. Tak, dokładnie. No, Niezniszczalni od premiery pierwszego filmu, czyli w 2010 roku, no, były takim powrotem do kina akcji lat 80., do tego, z czego był właśnie znany pomysłodawca tej serii, czyli Sylvester Stallone, który zaprosił do współpracy kolejne ikony tegoż gatunku. I rzeczywiście był to taki powrót do przyszłości, który powiedział, że wręcz odsmażany kotlet, ale jakimś cudem ten właśnie ta podgrzana potrawa wciąż wybornie smakowała, wciąż bardzo dobrze bawiła przede wszystkim i sprawdziła się na ekranach kinowych do tego stopnia, że powstały później kolejno druga i trzecia część. I przyznam się, że czwarta jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ trzecia nie była już tak, nie miała tak dobrego wyniku jak dwie pierwsze odsłony tej franczyzy. Wydawało się, że ta formuła, która przywoływała minione lata, minione kino, jego atmosferę, aurę, dynamikę i tego typu propozycję rozrywkową, no jednak się wyczerpała na ten moment, więc po trzecim filmie, czwarty jest dla mnie zaskoczeniem. A może okoliczności tego, co się dzieje na świecie, sprawiły, że zupełnie w innym kontekście będzie oglądany taki film? Zobaczymy. Niestety jeszcze wciąż dystrybutor nie udostępnił filmu, nie zorganizował pokazu prasowego, więc ten film jest wciąż nieodkrytą kartą, jeśli chodzi o fabułę. Na całą pewnością w latach 80. kino akcji odpowiadało na pewne wydarzenia, które dotykał świat i gdzieś tam wpisywało się w taką trochę alternatywną rzeczywistość, bo chociażby już skupiając się na bohaterze, na postaci, którą prezentuje Sylvester Stallone i jego rolę we wcześniejszych filmach jak Rambo, jak nawet Rocky, jak Cobra, czy Dolph Lundgren w Czerwonym Skorpionie, który też jest jedną z gwiazd niezniszczalnych. No to są takie nazwiska, Arnold Schwarzenegger oczywiście, to są nazwiska, które grały w filmach, mimo że akcji, to jednak zaangażowane jakoś politycznie. Najczęściej wtedy wrogiem tych bohaterów było Imperium Zła, czyli Związek Radziecki, więc możemy sobie wyobrazić, jakby dzisiaj mogło być jak kino, które by szło śladem tamtych produkcji. Ale no, nie wiem, no bo nie było pokazu, a wszelkie doniesienia z zachodu no źle wróżą w ogóle temu filmowi, więc to jest ciekawe właśnie, co nas czeka. Źle wróżą temu filmowi. No, biorąc pod uwagę przeróżne zapowiedzi a propos różnych filmów i potem jakie są reakcje publiczności, to jest nie do przewidzenia. Jakże często te zapowiedzi, takie negatywne przypuszczenia, które no, raczej kazałyby nam zostać w domach, nie oglądać tychże filmów, nie sprawdzają się. Potem się okazuje, że publiczność szaleje i to jest wspaniałe show, albo odwrotnie. Ja to nazywam odwróconym marketingiem, chociaż pewnie specjaliści od marketingu mają na to swój termin i on jest bardziej adekwatny, bardziej profesjonalny, ale odwrócony marketing według mnie, czyli antypromocja, czyli mówimy o filmie tak bardzo źle, że wszyscy zastanawiają się, dlaczego jest z nim tak źle i chcą sprawdzić. No i w ten sposób napędzamy widownię w kinie. Drodzy Państwo, zawsze to jest nasza decyzja, czy pójdziemy na coś do kina, czy nie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Artur Cichmiński, dziennikarz filmowy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.

Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapect. Numer jeden na twój kaszel. Herbapect. Produkt włożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pani Aniu, co pani tak patrzy w ten telefon? Muszę szybko zrobić przelew. Przyjaciółce zabrakło 50 zł w sklepie. Jest pani pewna, że to faktycznie przyjaciółka? Tak, na czacie mi napisała. W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. O ważnych muzycznych momentach opowie Justyna Grabarz. Kalendarium muzyczne. Na początek kilka dat urodzinowych, a zaczniemy od roku 1933. 18 września na świat przyszedł jeden z najpopularniejszych wokalistów polskiej estrady lat 60. i 70., Jerzy Połomski. Tego samego dnia, ale 46 lat później urodził się artysta tworzący zupełnie inną muzykę niż Jerzy Połomski, Lincoln Barrett, bardziej znany jako High Contrast, kojarzony przede wszystkim ze współczesną muzyką elektroniczną. A w roku 1951 urodził się Didi Ramone, czyli Douglas Glenn Colvin, basista zespołu Ramones, grupy, która uważana jest za pierwszy zespół grający muzykę punk-rockową. Didi Ramone związany był z zespołem w latach 1974-89. Jego gitarę basową można usłyszeć w takich kultowych kompozycjach grupy jak I Wanna Be Sedated czy Blitzkrieg Pop. Osiemnastego września to także kilka ważnych rocznic płytowych. W roku 1970 ukazał się drugi studyjny album grupy Black Sabbath zatytułowany Paranoid. 30 lat później światło dzienne ujrzał ósmy album Madonny zatytułowany po prostu Music. A w roku 2007 premierę miał debiutancki solowy album Ediego Vedera Into the Wild. Płyta była jednocześnie ścieżką dźwiękową do filmu o tym samym tytule. Na album trafiły takie kompozycje jak Guaranteed, Hard Sun czy Society. Na koniec rok 1970 i rocznica odejścia jednego z najwybitniejszych gitarzystów wszechczasów, Jimiego Hendrixa. Artysta już od najmłodszych lat przejawiał zapał do muzyki. Jak wspominał jego ojciec, jako dziecko imitował na miotle grę na gitarze. Na prawdziwy instrument zamienił ją w wieku 14 lat. Przełomem w jego karierze był rok 66. Wtedy wraz z basistą Noelem Redingiem i perkusistą Mitchem Mitchellem założył zespół The Jimi Hendrix Experience, z którym odniósł swoje największe sukcesy muzyczne. Zespół latem 1970 roku wyruszył w kolejną trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Europie, a Hendrix pomiędzy występami przygotowywał swój następny album. Niestety nie zdążył go ukończyć. Zmarł w wieku zaledwie 27 lat. Circus mind that's running we Cały czas słuchacie Państwo od trójki do trzeciej, a kalendarium muzyczne przygotowała Justyna Grabasz. zaczęgowane. Dla nich wieczna wiara w to, co niepoznane. Dziś ich serc spotkanie. Przenosimy się na 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tam jest Ryszard Jaźwiński i jego gość. Fajny film. Dzień dobry, witam z Teatru Muzycznego w Gdyni. Pierwszy dzień 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, chociaż jeszcze uroczyście nie otwarty. To wszystko przed nami, to dopiero wieczorem. No i z wielką przyjemnością witam mojego pierwszego festiwalowego gościa. Jest ze mną Jan Holubek. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście reżyser, chociaż właściwie z wykształcenia autor zdjęć, prawda, przede wszystkim. Tak, ale od kilku lat już emerytowany. Ale od razu zapytam w takim razie. Jednak skupiłeś się właśnie od kilku lat przede wszystkim na reżyserii, to znaczy, że porzucasz sztukę operatorską, czy tylko może na chwilę, na czas jakiś? Nie, chyba nie. To reżyseria jest moją drogą już chyba. Okazało się, że jednak może był kiedyś błąd w wyborze kierunku studiów, tak? Ja nie wiem, czy to był błąd. Taki był czas, że nie czułem się na siłach jeszcze wtedy, żeby być reżyserem, a myślę, że to doświadczenie, które zdobyłem przez kilkanaście lat pracy na planie jako operator, autor zdjęć, jest bezcenne dla mnie dzisiaj. I bardzo się ciągle przydaje. Bardzo, bardzo. No ale chyba jesteś też bardzo wymagający w stosunku do doboru właśnie operatorów, do swoich filmów reżyserskich. No, głównie pracuję z jednym, z Bartkiem Kaczmarkiem, dlatego, że chcę pracować z kimś, kto jest lepszy ode mnie w tym fachu i dobrze się rozumiemy i Bartek jest autorem zdjęć także do Doppelgangera. A no właśnie, bo za chwilę porozmawiamy o twoim filmie, ale zanim to jeszcze moment, tutaj chcę troszeczkę podtrzymać wszystkich w niepewności, bo przede wszystkim witam laureata Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Przypomnijmy, to było 3 lata temu, 25 lat niewinności i nagroda dla ciebie właśnie za w kategorii debiut lub drugi film. Mhm. Także myślę, miłe masz wspomnienia z Gdyni. Bardzo miłe, tylko że mnie tu nie było wtedy, bo to jest właśnie smutne. Ale film był. Ten czas pandemii był przykry, bo po prostu ten film dostał bardzo dużo nagród, a właściwie wszystkie były odbierane. A potem mnóstwo. Online albo coś takiego i tak się cieszę, że jestem tutaj teraz, że mogę być tu na żywo, a nie przed kamerką wideo. No my się też bardzo cieszymy. Jeszcze tylko dodam, że wtedy oczywiście też nagrodę aktorską otrzymał Piotr Trojan, czyli odtwórca głównej roli w 25 latach niewinności. No i właśnie, to chyba już pierwszego dnia festiwalu duże wyróżnienie, światło na ciebie, światło na twój kolejny film, właśnie o którym porozmawiamy, Doppelgänger, Sobowtór, dzisiaj otworzył uroczyście wieczorem festiwal w Gdyni. Traktujesz to jako wyróżnienie? Absolutnie jako wyróżnienie. No, ja nawet nie byłem pewien, czy film się dostanie do konkursu, no bo... Nie żartuję. Ja 60 filmów, no... Nowa pani dyrektor. A w sensie, że no, była wielka liczba tych filmów zgłoszonych. Tak, a 16 tylko można przyjąć, więc już było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, że tu jesteśmy, a jak się dowiedziałem, że jesteśmy filmem otwarcia, to no naprawdę, wypadłem z kapci, jak to się mówi. I co ciekawe, o tyle może jest to szczególne, że filmem otwarcia w tym roku na festiwalu jest film gatunkowy, bo tak możemy o sobowtórze powiedzieć. Absolutnie. To znaczy, ja zawsze dążę do tego, żeby w ramach gatunku próbować poza gatunek wyjść, ale jednak... Mówimy o thrillerze psychologicznym. Tak, thrillerze psychologicznym, z taką szpiegowską historią w tle. Tak, gatunek to jest moja droga, ja kocham kino gatunkowe i bardzo się cieszę, że kino gatunkowe zaczyna wchodzić na salony. Bo no właśnie, coraz więcej mamy go w Polsce, Przez wiele lat było spychane do kąta jako coś gorszego, a w moim przekonaniu poprzez kino gatunkowe można opowiedzieć o wszystkim. No i myślę, że jeśli nowa dyrektorka programowa festiwalu Joanna Łapińska wybrała twój film na otwarcie, to musi być to dobry film. Natomiast tego się trzymajmy. Tak, ja jestem w tej trudnej sytuacji, ale świadomie się dzisiaj na nią zdecydowałem, że jeszcze przyznaję, twojego filmu nie widziałem, bo w ogóle niewiele osób widziało, a niedługo już zobaczą wszyscy, którzy będą mieli na to ochotę, prawda? Tak, film wchodzi 29 września do kin w całej Polsce i zapraszam wszystkich na 2 godziny podróży po PRL-u i po Francji i po bardzo ciekawych czasach i bardzo ciekawej historii. No właśnie, kiedy rozgrywa się akcja filmu? Zaczyna się w październiku 1977 i trwa w swojej głównej części do 1986 roku, ale tak, to jest taki core tej historii, ta dekada. No i właśnie chciałbym cię zapytać, bo tak jak ja nie widziałem filmu, tak nie widzieli słuchacze, czego możemy się spodziewać? No już jest słowo klucz. Thriller psychologiczny, ale też jakiś wątek szpiegowski. Mamy za tym pójść, tak? No ja myślę, że to jest bardzo ciekawa historia oparta na faktach. Naprawdę fascynująca. Opowiada o szpiegu, który ukradł tożsamość żyjącej osobie w Polsce i w pewnym momencie ta osoba orientuje się, że coś takiego się stało. Jest to opowieść o... Wielopiętrowa, tak bym powiedział. Ciężko mi jest tu zawrzeć to teraz w jednym zdaniu i nawet bym nie chciał opowiadać widzom, o czym jest mój film. Ale na pewno no, będzie... To nie proszę, nie, nie. Na pewno... Punkt zaczepienia wyjścia. Na pewno będą mieli dużo emocji po tym filmie. No i to jest najważniejsze. A w głównej roli? W głównej roli Jakub Gierszał i Tomek Szuchart zaraz za nim. Plus świetna obsada polska i międzynarodowa. No i muszę cię o to zapytać, o ten dosyć skomplikowany, złożony tytuł. Doppelgänger, sobowtór. Nie mógł być po prostu sobowtór, chociaż były już takie filmy pod takim tytułem w historii kina. No mi bardzo zależało na tym, żeby był doppelgänger, bo wiem, że to jest trudne słowo, ale wierzę, że się przyjmie. To oznacza po niemiecku sobowtór, bliźniak, ale ma też takie głębsze znaczenie w kulturze niemieckiej złego ducha, który podszywa się pod nas i czyni w naszym imieniu złe rzeczy na świecie. I jest takim złym bliźniakiem. I to ma w przypadku tego filmu kolosalne znaczenie. Tak? No to o wszystkim się przekonamy. Bardzo jestem ciekaw dzisiejszego filmu otwarcia. To po 18:00 oczywiście, tu gdzie jesteśmy w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Premierę oficjalną kinową już zapowiedziałeś, a ja bym cię jeszcze zapytał, bo wiem, że jesteś teraz chwilę tylko w Gdyni, wyjeżdżasz, ale wracasz jeszcze w piątek pod koniec festiwalu, więc być może będzie okazja jeszcze, by się spotkać. Na co byś szczególnie z tego konkursu głównego jeszcze chciał w tym roku zobaczyć? Bardzo chcę zobaczyć Kosa, Pawła Maślony, którego bardzo cenię i lubię. Chcę zobaczyć... Film o Tadeuszu Kościuszce dodam, chociaż no, bardzo, bardzo zaskakujący. Bardzo chcę zobaczyć Figuranta. Roberta Glińskiego. Tak, Chłopów. Freestyle. No jest kilka rzeczy. A jest kilka rzeczy. No to w takim razie całe to oglądanie dopiero przed nami, bo to pierwszy dzień 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dużo się będzie działo do soboty. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Był ze mną reżyser filmu otwierającego festiwal Doppelgänger, sobowtór Jan Halubek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A rozmowę prowadził oczywiście Ryszard Jaśmiński. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz uwierzę cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz uwierzę cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg. Pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Change. That's just the way it is.